Og nå, hobbykvarteret. Ja, Gunnar, du holder på her. Ja. Ja, riktig. Hva du gjør her nå da? Ja, altså nå har jeg akkurat saget inn her litt, da. Så skal jeg bare få banka, få kilt inn den der greia her sånn. Det var en ordentlig skikkelig her sånn. Jeg skjønner jo at du har holdt på en stund nå. Ja, det har holdt på en stund nå da. Men hva skal det bli da? Ja, altså det ikke helt ferdig da. Det får det bare blitt 10 minutter, men det skal jo bli et helt kvarter da når det ferdig. I hobbykvarteret i dag hørte vi Gunnar.